нагадаю, што гэта гутарка ў вольнай студыі з Віктарам Шалкевічам была запісаная ў 2003 годзе. Ну а зараз пра заўтрашні свежы выпуск. На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі. Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджаны ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы. Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Ну а цяпер асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсаме Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Працягвае праграму «Экспертыза свабоды». На гэтым тыдні Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі беларускіх замежных устаноў. Чаму Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і Еўразвязам? У чым прычына абвастрэння адносінаў з Масквой? Ці дапамогуць дыпламаты пераадолець эканамічны крызіс? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Валер Карвалевіч. Зусім нядаўна замежная палітыка Беларусі была простая і зразумелая. Расія была галоўным саюзнікам, сябрам, старэйшым братам, абаронцам, Захад ворагам, які цісне на Беларусь, ставіць жорсткія ўмовы, уводзіць санкцыі, падтрымлівае праціўнікаў Лукашэнкі. Таму Беларусь сябравала з Расіяй і знаходзілася ў стане халоднай вайны з Захадам. І вось усё памянялася. Здаецца, ключавая фраза Лукашэнкі на ўчорашняй нарадзе: «Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і Еўразвяз». Гэта значыць, што цяпер Расія і Еўразвяз раўнапраўныя партнеры з гледзяшча беларускіх інтарэсаў, і ніякіх прывілегіраваных адносінаў з Масквой ўжо не будзе. А потым Лукашэнка заяўляе: «Беларусь лічыла і лічыць Расію сваім галоўным саюзнікам». Падаецца, што гэта ўзаемавыключныя тэзы. Як тут разабрацца ў гэтай блытаніне, спадар Сіліцкі? Прынамсі, рыторыка тая самая, якая была заўжды. Я бы звяртаў увагу не на рыторыку, а на канкрэтыку. Усё ж такі за апошні год адбыліся пэўныя змены. З аднаго боку, канфлікты з Расіяй, якія сталі больш інтэнсіўнымі і больш балючымі, з іншага, беспрэцэдэнтны для лукашэнкаўскай Беларусі ўзровень ангажавання з Еўразвязам. Я не лічу, што Лукашэнка збіраецца задраў штаны бегчы за Еўропу. Яму Еўропа патрэбна пакуль што настолькі ж, наколькі патрэбна, каб змінімізаваць нейкія, ну, самыя нахабныя захады з боку Крамля. І не больш. Ёсць пэўны мяжа саступак, на які ён пойдзе для ангажавання з Еўразвязам, і ён гэта паказвае. Пры гэтым усё роўна дамінуючы вектар адносінаў з Расіяй для Лукашэнкі застаецца. Еўропа гэта пакуль што для Лукашэнкі ў рамках таго, што я называю адаптацыйны сцэнар карэкцыі існуючага рэжыму, Еўропа гэта кампенсацыйны зараз механізм для таго, каб запоўніць тыя правалы, якія ствараюцца тым, што Расія ўжо не так гатова яго падтрымліваць, як калісьці. Гаспадар Класкоўскі, ці можна лічыць вось гэтыя заявы Лукашэнкі стратэгічным паваротам, ці такія супярэчлівыя заявы, гэта звыклая рыторыка Лукашэнкі, калі ён у адным выступе можа казаць узаемавыключныя тэзісы? сапраўды ўсе выступы афіцыйнага беларускага лідара вельмі супярэчлівыя. І тут ёсць сваё тлумачэнне, таму што з аднаго боку гэта піяраўскае мерапрыемства, то бок ён працуе на шырокую аўдыторыю, на электарат, і таму тут гучаць такія тэзы пра мудрасць замежнай і ўнутранай палітыкі. На пачатку так было і зазначана, што мы не павінны і не будзем, як не хацелася б некаторым у цяперашняй сітуацыі карэнным чынам пераглядаць стратэгічныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі. І нават такая прыхаваная палеміка з нейкімі нядобразычліўцамі, якія, маўляў, падбіваюць мяняць. Разам з тым ён жа сабраў канкрэтную прафесійную аўдыторыю, трэба сказаць нейкія рацыянальныя рэчы, даць устаноўкі. І вось тое, што сёння мы будзем трымаць парытэт у стасунках з Захадам і з Усходам, не будзем аддаваць перавагу, гэта ўжо такі, можна сказаць, рэвалюцыйны паварот. Хай сабе ён змушаны, але за апошні год адбылося пераасэнсаванне замежнапалітычных арыенціраў вельмі істотнае. Улада мусіць у пэўнай ступені пераступаць цераз сябе і сапраўды напаўняць рэальным зместам вось гэтую тэзу пра шматвектарнасць замежнай палітыкі. Учора якраз Лукашэнка прагаварыўся, што раней палітыка была аднамернай. І вось цяпер яна набывае нейкія рысы гнуткасці і шматвектарнасці. Вот что тычится дочинения с евразвязом. Лукашенко попередил европейских политиков, каб яны не ставили умовы, бомовляв, европейская демократия нашему народу не потребна. Тому евразвяз и не повинен мець ніяких иллюзий на гэты конт. Господар Селицкий, як бы вы прокомментовали тыя тезисы выступу Лукашенко, якія тычыліся европейского звязу? Тут пытанне, ці ёсць у беларускіх уладаў ілюзію, што без выканання паўнапалітычных патрабаванняў, нават той узровень ангажавання з'езд, які зараз беларускім уладам патрэбны, будзе малаверагодным, таму што пытанне дэмакратызацыі яны будуць усплываць, асабліва калі просіш у еўразвязу грошы, як мы гэта зараз робім. Лукашэнка будзе рабіць такія заявы пра тое, што мы не зробім ніякіх саступак, нават калі ціхай сапкай гэтыя саступкі будуць ісці. Господар Класковский, а як вы прокомментовали тезисы Лукашенки относно дочинения с Европейским Союзом? Зноў жа, тут ёсць піяраўскі складнік, вось усе гэтыя развагі пра чужыя шаблоны дэмакратычныя, якія нам не падыходзяць, бо ў нас самабытны менталітэт і ўсё такое. Гэта, натуральна, не вытрымлівае ніякай крытыкі. Калі гаворка пра нейкую суверэнную дэмакратыю, дык гэта заўжды патыхае аўтарытарызмам. Але адна рэч піяраўскі складнік, іншая рэч гэта сапраўды зацікаўленасць у прагматычным, як кажуць беларускія ўлады, супрацоўніцтве з еўразвязам. Варта падкрэсліць тую нотку, якая гучала ў выступе Лукашэнкі, што нам сапраўды трэба падцягвацца, пераймаць досвед працы ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі, то бок ёсць вялікая зацікаўленасць у мадэрнізацыі. Зразумела, што Расія не дасць нам гэтай мадэрнізацыі, і менавіта вось гэты прагматычны чыннік прымушае паляпшаць стасункі з Захадам, хай сабе змушана ісці на нейкія саступкі ў такіх нялюбых галінах дэмакратыі і праву чалавека. У экспертызе свабоды бяруць удзел Віталь Селіцкі і Александр Класкоўскі. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч. Цяпер што тычыцца дачынення з Расіяй. Лукашэнка прызнаў, што тут праблемы абвастраюцца. Масква ўзмацняе ціск. Саюзная дзяржава гэта даўгабуд, а Крэмль праводзіць імперскую палітыку. Падалося, што крытыка пазіцыі Расіі была больш жорсткая, чым крытыка пазіцыі еўразвязу. Як бы вы пракаментавалі гэта, спытар Селіцкі? Толькі тым, што сёння палітычныя эканамічныя пагрозы з боку Расіі, якія зыходзяць у бок Лукашэнкі, нашмат больш, чым тое, што зыходзіць з боку еўразвязу. У беларускіх уладах ствараецца разуменне, што ў Брусэлі іх так набіць не будуць, як гэта робіць Крэмль па паняццях з гэтымі эканамічнымі войнамі і палітычным сціскам. Адбылося што? Нейкі фармат тых правілаў гульні, які існаваў паміж Беларусію і Расіяй, худабедна да апошняга года, ён пачынае мяняцца. Ужо могуць пасля малочнай вайны яшчэ ўляпіць ім мясную, напрыклад. З іншага боку, нейкага нового фармата адносінаў з Расіяй пакуль няма. Яго таксама няма, як быццам бы з еўразвязам. Ён дзесьці нашчупаецца вось у выніку гэтага дыялогу. Але ж зараз вось незразумела, на якіх паняццях мы іграем з Расіяй, які там зараз статус Лукашэнкі. Так што тут вельмі шмат невядомых пераменных зараз ствараецца. Невызманачны фармат новых адносінах беларуска-расійскіх. Спадар Класковскі, а вы як бы ацанілі дачыненне з Расіяй, пра што казаў Лукашэнка ў сваім учорашнім выступе? Як вядома, шмат гадоў ён быў вялікім энтузіястам інтэграцыі, таму трэба захаваць твар. І вось гэтая фраза пра тое, што саюзны праект стаў даўгабудам, але гэта не ёсць правалам, не ёсць утопіяй. Гэта той выпадак, калі, як і ў некаторых іншых выступах Лукашэнкі, варта з фразы павыкрэсліваць адмоў і не, і становіцца зразумела ісціна. То бок, у дадзеным выпадку менавіта правал і менавіта утопія. І сам жа афіцыйны лідар Беларусі пацвярджае гэта іншымі выказваннямі. Па-першае, заўважце, упершыню бадай было сказана, што супярэчнасці з Расіяй маюць сістэмны характар. Раней усё спісвалася на нейкіх ворагаў інтэграцыі, на асаблівасці характару тых ці іншых расійскіх кіраўнікоў. І яшчэ важны такі момант, відаць, падшуквалі спічрайтеры, як сказаць, каб не ўжыць фразу пра імперскія замашкі. І вось у вустах Лукашэнкі прагучала, што з боку Расіі ёсць пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Трохі дзіўнаватая метафара, але сэнс той самы, што ідзе імперскі націск. Такая цяжкая сітуацыя ў двухбаковых стасунках, якая будзе яшчэ болей абвастрацца, яна будзе змушаць да плаўнага, павольнага, але ўсё ж такі рэйфу падалей ад Москвы. Ці не цэнтральная ідэя учорашняй нарады стала патрабаванне, каб дыпламаты дапамаглі Беларусі пераадолець эканамічны крызіс, прадаць за мяжой прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў, якая перапоўніла склады. Прэзідэнт назваў гэтую задачу стратэгічным пытаннем выжывання нашай дзяржавы. Наколькі рэалістычныя такія спадзевы, спадар Селіцкі? Па-першае, дыпламаты часткова заўжды займаюцца прасоўваннем гандлёва-эканамічных інтарэсаў дадзенай краіны, ствараюцца гандлёвыя палаты, гандлёвыя дамы. Дыпламаты ўдзельнічаюць як пасярэднікі паміж нацыянальнымі вытворцамі, спажыўцамі ці імпартэрамі. Гэта толькі частка задачы дыпламаты, таму што дыпламата не можа замяніць менеджменту і маркетынгу, яна не можа дамагчыся, каб тавары, якія робяцца ў Беларусі, адпавядалі стандартызацыі, скажам, вось таго ж еўразвязу. Гэта ўжо праца на ўзроўні ўласнікаў гэтых прадпрыемстваў. Выкарыстаць дыпламатаў як чарговы казло адпушчэння, калі дзяржава не можа адмовіцца ад параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця. І вось гэтыя параметры і прагнозныя паказчыкі, яны запаўняюць склады прадукцыі, якая нікому не патрэбная. Цікавыя былі выступы некаторых амбасадараў, напрыклад, амбасадару Расіі спадар Далагалёў прывёў прыклад, што трактары беларускія пастаўляюцца ў Расію, а запчасткі не, ў выніку там з'яўляюцца некія падробленыя, кантрафактныя. Вот это класічны выпадак савецкага прадпрыемства, якое працуе на валавыя паказнікі, таму трактары выпускаць выгадна, а запасныя часткі невыгадна, таму што запаснымі часткамі план па валу выканаць немагчыма. Гаспадар Класкоўскі, як бы вы пракаментавалі вось гэтыя задачы, якія ставіць Лукашэнка перад беларускімі дыпламатамі, каб разгрузіць склады беларускіх прадпрыемстваў? Увогуле, гэта ўжо не першы раз, калі перад дыпламатамі ставіцца задача, па сутнасці, каб яны ператвараліся ў дылераў. Але я б адзначыў, што вось гэтым разам прагучалі ўсё ж такі новыя ноткі. То бок, увесь час быў такі рэфрэн, што мяняецца сам светапарадак і трэба знайсці сваю нішу, трэба ўплішчыцца, што ёсць выклікі часу, вельмі так суровыя, якія патрабуюць і кадравай ратацыі. Упершыню прагучала з вуснаў афіцыйнага кіраўніка, што прадпрыемствы мусяць мець добрыя сайты, а раней жа гаварылася толькі пра тое, што інтэрнэт гэта вялікая памыка, што сорамна, калі кідаюць слухаўку, пачуўшы замежную мову, бо не валодаюць нават маркетолагі прадпрыемства. Адчуваецца, што ўлада асэнсоўвае ўсю важнасць цяперашніх выклікаў, якія паўсталі ў звязку з крызісам, але пытанне ў тым, ці здолее ўлада ўсё ж такі пераступіць цераз сябе, таму што гэта вымагае мадэрнізацыі ва ўсіх сферах, вымагае рашучых рэформаў, якія ствараюць новыя рызыкі для самой улады. І пытанне ў тым, ці зможа яна адэкватна адказаць вось на гэтыя выклікі часу. Ўсё ж такі пэўная гнуткасць ёсць, нават калі гэта гнуткасць бізуна, з якім бегае па сцэне прэзідыума Лукашэнка. Некія пазывы з боку цэнтральнай улады, што трэба адмадэрнізавацца, яны ёсць, але ж гэта праз нехачу, калі не сказаць больш груба. У экспертызе свабоды бралі ўдзел аналітыкі Віталь Селіцкі, Аляксандр Класкоўскі, вёў гутарку Валер Карбалевіч. Звонки на свободу. Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу. Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно. Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52.